أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. دزنا هو حكم ذکر کوي سیاسي حکم د صلات او د منځ په حال د یری کې په سفر کې بیا چې کله دا غي بیان شي دا غي نرستو بیا نتیجه او باسي دا غي بیا ور پسې تشجیع دا معنی ترغیب د جهاد ته چې بادران شي جهاد وکړي الله لار کې نو حکم د مونس په حال د خوف کې په سفر کې وګوره او بیا حکم د نفس صلات په حالت د خوف کې وګوره چې ویزاز وربتم فی الارض کله چې سفر کوي تاسو په ځمکه کې فلیس علیکم جناح نشتا پتا سو ګناه ان تقصروا من الصلاه دا چې تاسو کمی کوي د مان زنا مونس کم کې مان سلور رکعات دو رکعات تراشی ورکات د سار په خپل ځای پراته دي د ماسخینو د مازیګرو د ماسوتن سلور سلور فرض دي نو دا بدوت وشي د ماقام هم په خپل ځای دي د باندې اجماع د بیا مفسرین ټول لا نقل کړي دارنګه محدثین او علما خدا چې کله تاسو سفر پزمګه کې کوي نو دې کې یو خبره خدا وا چې دا سفر اندازه سوره ده چې پاره کې بیا دا ګنا نشته چې د موس کمې نو دغه مسله دا ده چې په حال د سفر کې د امون سکول د الله د کتاب نه معلوميږي چې ګنا پکې نشته که کموي نو مالا که تاسو پوره کوي نو جایز دي اکنه پوره کول نه دي جایز دا بل مسله نظرم ته کې دا او ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا کایره دې چې تکلیف کې به وګرځي تاسو لا کافران کافر بم تکلیف کیو غرضی ینا لوکم بمکروه من قتل او جرح او اسر او سلب مال تاسو بووجنی زخمیان باقی قیدیان باقی مال بدل لوټ کی د دینه یری ده په چې کله د دینه یری دلی دایم خپ تم رسو شرط ده نو پاغه صورت کې بقصری او کنه په عام حالاتو کې سفر کې همشتا د درې غټي مسلې دا لومبه مسله دلته قران نه ذکر کړي خو چې سفر کوي نو بس کی سفری نو پاگی کے وقت سر کوئے اب یاد احادیث و نمالنی کی اتاستا تشپی درس کے احادیث تیرشوی دی دادا سے مسئلہ دا چی پدے کے زمونگ دا سلق و اختلاف و دا صحابو دا تو ملو نا چوالی دا دول سو ملو نا آغا تر تو سلوی اختو ملو پور اقوال پکشتا چا یو قول غرکڑ دے چا بل غرکڑ دے چا بل غرکڑ دے عام احناف داوی تا سلوی اختو ملو دی یا باز نور علماء او سو کوئی چې نه دوله سمیلو کوم کیږي شپاله سمیلو کوم کیږي کنه په بار صورت پدې کې بیا ځان له یو طرف غوړه کول شي چې دا غوړه ده لکه عام طور پدې علاقه په پدا اور کیږي چې اته سلوي خپلې کنه شپېته کیلومتر دې جوړيږي او که یو سره په شپاله سمیلې کې کوي نو پاغه باندې ته اعتراض نشي کولې ولې اخو دا هغه د پاره سلب شتا ګڼ لکسم چې سره یو مجتهد خبره راغلې اخو مجتهدین دی بیا د صحابه او د تابعینو نو دویمه مسئله دا چې په تاسو سو ګناه نشته که تاسو دا موس کموئ نو جمهور علما دا وی چې څو ګنا پکې نشته معنا پورا کول هم شي کنه نو پورا کول هم جایز دي په حال د سفر کې کته مونږ پورا کړي نو دا جایز دي خصوصا شوافع دا وی دلته شوافع سره مفسرین چې دی غوړه اغه ټول به دا مسله کې امام رازی تفسیری کبیر کې یا سراج المنیر کې شیربینی یا خازن خپل تفسیر کې یا بیزایی و غیره دا ټول شوافع دي قریب نه مسله ذکر کړي عام احناف وی چې نه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دا دی چې قصر واجب دی چې واجب دی نو ته پورا کول نه شي مونږ په حال د سفر کې هم دغه ډوره کاته کې څلور نه شي کولې بار صورت واړو غاړو ته مونږ دا وایو علما دي او پاغي اعتراض داو په احناف باندې چې قران کریم خو یې چې لیس علیکم جناح په تاسو سو ګنا نشته د دې نه دا معلومیږي چې دا قصر نفس جائز دی مباح دی دا مطلب نه دی چې دا واجب دی دا به دا ټکی نه راوړل چې لیس علیکم جناح علامه روسی تفسیر المانی کی انور علما جواب کوي چې مراد دې مقام کې دا دی چې دا احناف په نيز باندې لدی لیس علیکم جناح ندان نمالمیگی چکن دا دی واجب نئی دا صرف یو خبر وا چی سکسان دا سیو چی غیب من سلور رکا تکو و دا وقت کی دروس پوری حکم نو و دا وهم تراتل چی رسلی دا سلور و پزید پر رکا تکو کنو چی دا گناہ بای پکی نا اللہ وی نا گناہ پکی نیشتا او یکنی دا دی مثال بے اینی دا آغی دے لکه څنګه صفا او مروه سره مبارک وي ان الصفا والمروه من شعائر الله ومن حج البيت يعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما التم الى جناح عليه حالانکه سعی خو یقیني واجب ده پرې خو تاسو مون سره ملګری یې واجب ده او ټکی داغه د پاره قران استعمال الى جناح اخو بیا محدثین داغه جواب کوي چې ټیک دالته مونږ دا وایو خو هغه کې او دې کې فرق ده جمهور علما وایي حال تلا جناح علی تو بما حدیث راغلی دی را حدیث په بنیاد موږ وجوب قول کړل دی او دلته حدیث دا راغلی دی چې نبی علیہ السلام په حالت د سفر کې هم قصر نه کړی مونږی پورا کړل دی روایت شته دا ری قطبی راوړی دی بهقی راوړی دی سنن کبرا کې او باقی د احناف قول دا غیم دلیل شته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د عمر رضی اللہ عنہ قول پیش کړي او داغه په نسبانه قصر واجب و دغه وجره چې سلفو کې څه کسان داسې شته چې قصر ته واجب وي به تر دا بیا په دې کې غوره خبره ده چې په حالت د سفر کې ته ځان نه مونږ کې نه دوه رکعاته کوه او چې کله دا غزه مقیم امام په سوده لري نو څلور رکعاته هغه سره نیت وکړه هغه سره د نیت وکړو څلور رکعاته پوره کا بیا ٹھیک ده د احناف په نسبت د تاسو ته فرض شي دوه نفل شو او د نور علماو په نسبت باندې تاسو ما مو کو دې کې تقریبا ټول قائل لی بیا چاو مقیم پسی چې ته ولاړې نو څلور رکعاته کولی شي اجازه شته اگر چې غوی دام کولی شي دوه رکعات درو سره وکړه حنا بوي نو بیا دا هغه مرستو په دې قاعده کې نه پاخما دوه رکعات چې امام پوره کینو رغه سره یو سلام جار پس خو اجازه نه سته تاسو وړي نه سي دان وخت ځای کې پس دوه رکعات وکړه عبادت ولې نه کېږي چې په ځای نه سکه او سوچونه بګه کله به شړشم ریوي اکل چې دا غنمو موسمي د الله نو بیا وبګه غره وی لګیا به ځان ولا رسومه خو خدانو چې پاتې دوه رکعات وکړي بار صورت دا خو د مجتهدین اختلافات دي کنه خدای دې چې ته قصر وکړه او که وسړی دا سره چې هغه د قصر په ځای پوره وکړو نو کول کولا رضا نه جوړو چې فتوا ورکړي چې دا مونږ دینه دي شوی ته بیا قصر کې کنه دومره جمود هم مکوا په خپل خبره باندې جمود خشې نه په داسې مقاماتو کې خصوصا چې هر طرف ته دلیل موجود دی دا هغه چا کار دی چې هغه جامد مقلد دی تقلید ته واجب یا فرض وي هغه بداله به کوي بیا نو حالانکه عام علما دا وی چې نه دې درجه کې نه صحابه کرامو دا څخه چې یو تن لګیا دی مثلا په حال د سفر کې پورا کوي مونږ او بل لګیا دی هغه نه کوي خو یو بل باندې چې اعتراض نه وکړي ښه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه خپل درې رکعات وی تر بول چا وته وی معاویر رضی الله عنه یو رکعات کوي نو هغه وته انه قد صاحب النبی صلی الله علیه و سلم نبی له سلام صحابي دې څه کې نه دی دا اعتراضونه هغه په یو بل نه بول شان ورشا کشمیری رحم الله لیکلی دي چې صحابه کرام څومره چې وو نو ار یو ځان له مجتهد دي او بعضی کم پکې چې مجتهد نه دي هغه نه درجه کې کم دي هغه د بل نه تاسو کړی دي او په یو بل اعتراض نه دي کړی چې دا پته وته لګیدلې چې صحابه دا عمل کوي یا د نبی له سلام نه نقل له دا اصل دین دی بس چې اعتراض نشته کم چې تاسو غره ښکاری پدې کې ته پوېږي دلیل قوی دی هغه پس روان شه امیانو کې چې کوم تنتا عالم خخ کاری و داغنه ته پوسو کا هو ته مسله وکړه چې دادا ادا لګه غورخ کاری نه پاغه دی عمل کوي غبل تر بیا پد نه ګوري پد دی ودنه ګوري بس تار دین مزاج دی رستو ویم بیا دیمه خبره دا شوه چې لیس علیکم گناه نو نشته پتا سو باندې ګناه ان تقصروا من الصلاه دا کتا سو کمالک وې د موزنا ابن جریر دا عائشه رضی الله تعالی عنها نقل کړی او دارنګه د نورو ایمو قولم دی چې قصر مشروع دی مشروع نفس مشروع ویل دی او ډیر احادیث په دې باب کې شته الله مالوزیم ذکر کړو او دا یرا چې دې مقام کې الله وی ان خفتم کیرید ای یفتنکم الذین کفروا چې تکلیف کې بو غرضی تاسو له کافر نو کتا سو نه یریدې دا قصر نه کوي کنه یو بکی ګناہی غنی نو خوارج ظاهر ته قتل ده دی ناغي وی ویک حالت د یره او قصر کول شي او کیره در باندې نو د امن حال له بیاړو په سفر کې پوره والے پکې قصر نشي کولې او جمهور علما او د اهل سنت چې نه خوف او یره د دې لپاره شرط نه دی ځکه یو تن عمر رضی الله عنه دوی ما پالونا نقصر وقد امننا دا سوج رجی منقصر کو حال دا چې اوس خو امن دی یره نشتا نو عمر رضی الله عنه دوی تعجبت مما تعجبت منه مام د دینه تعجب کړو دا کومه خبره مې چې تا تعجب وکړو کوئی نبی له سلام نه مې چې تاسو کو وی غراته وی صدقۃن تصدق بها علیکم یا تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقہ دا هو یو صدقہ دا چې الله تاسو باندې کړی دا تاسو داغه صدقہ قبول کړئ کنه الله دې له چټی درکړې دا آسان اکل رته نه آسانې نه قبولې بیا مدارک تخپل مسله او باسل تفسیر کې جون کې حنفی دې کنه چې وفيه دلیل علی انه لا يجوز الاكمال في السفر چې په سفر کې پورا کول جایز نه دي ځکه حنفی دې نو اتمام وکړ لگا ومن وی اختلاف پکشته د علما او ټیک ده دا به غورخ کاری په علما او ته د دلیل په بنیاد باندې چرا مونږ پورا کول نه دي په کار نیمګړی به کې او قوم دا چې الله تعالی تاسو نه کړی د لکه څنګه چې د عمر رضی الله عنه د خپل معلومیږي نا اسانی ولې په ځان نه راوړي ځکه دین کې اسانی ده دین کې اسانی ده په ځان مشقت او تکلیف ما چا خصوصا کم دي کې چې په عبادت کې الله تعالی تاسو نه کړی لا نو چې ولې خامخا ځان ته ګرانه بار صورت دا کېد کې د اتفاقی او چې ان خف کوم یفتنکم الذین کفروا مسله چې انکه دا وخت را لاله کایری ده چې تکلیف کې به واچی تاسو له کافر خلق ان الکافرین کانوا لکم عدو مبینا بشک کافران دي تاسو سره پارا دشمنان ښکارا کافر خو تاسو دشمن دی خو تاسو پریدی نه او فسرینو نقل کړل دی کنه چې صحابه موږ کو د ماسپخین غي یو بل تو قتل کافرو وې دې خټې انده ها چې دې سجدې له لاړ شي او په دې وخت کې به شروع کې کنه نو یو بل څه چا پکې وې چې دې اوس یو بل دې موږ را روان دي نمازی غرو چې کله هغه ته ودرېږي نو هغه مور دې ډېر زیات خوګ دی غاړو دې پری دینا چې هغه ته ودرېږي نو ور بشو کې نو حکم راغې د صلات په حالت دې یره کې وېزا کون تفیهم پاکم تلهم الصلا کله چې ته په دې کې او کافر چې بیا وکتل چې نمازی ګر سیم شنو غي ترتیب ورو بدل کو صحابه یو ډل او درې د نبی له سلام په څو بل وسلې واغسته او درې د کافر ته مغي وی دا خو چې به کارو کو موږ وی ټول به موږ ستو درې کینو اگر موږ ته مخامخ شو که موږ اوس ورزو نا غنورم بیا را پاتې کنه دا خو جنگ شروع کیږي د دې وجنه کافر زړه نه کړې شو په مسلمانانو د حمله کولو کا وایذا کنت فیم کله چې ته موجود یې په دې کې اشاره وا چې کله نه ناغه صورت نه ده کنه دینه دا په ډول کې چې نبی اسلام حاضر ناظر نو که حاضر ناظر وونه بیا به ته دا ولې چې کله ته یې په دې کې نو ته په ګار وخت یې موجود بیا بریانو یې نبی اسلام حاضر ناظر دی نو الله وی که چلته وی نو پاغه صورت کړه دینه دا په ډول کې چې دا څه وخت مو چې نبی اسلام بنو هغه حاضر ناظر غنو ایزا کن تفیم کله چې ته یې په دې کې پاکم تلهم السلام نو درو دی لمنځ منځ لورکا وس چل بکئی فل تقم طائفتم منهم ماکا نو دی دریږي او ډلا د دې صحابونو ستاپه اقتدا کی تبې امامې دی بتا پس ودریږي ولیا خذو اصلحتهم او دی نیوی وسلې خپل ځان فرا وسلې بغدینا ځکه پته هونه لګي ناسا په کافر حمله وکړي چې دی تیاری فاذا سجدوا کل شری رکعت پوره کی سجدو کی ولې سجده چې اخیری وشي نو رکعت پوره شي کنه نو فل یکونو من ورائکم نو شي دې شاته تاسو دې شاته لاړ شي اول تا سی طائفت نخرا اور آدیشی پا لڑلا لم یسلو چغی لاموز ندکڑے فل یسلو ماکن آگی دی پورا کی مونستا سرا یو مانا دادا مونستی پورا کی سمانا دویم اڈالا جو سنگراشی یو رکاتی نبی علیہ السلام سروکو دویم رکات تا بفاسی ولی دا نبی علیہ السلام خود و رکات برابر شوی دی نیچے پاسی یو رکات باغ بلو کی نیچے بلو کی نبی علیہ السلام سر یو علیہ السلام جار باسی کرن نبی چی لار شی نبی آبا غبل اڈالا را شی ناگی دا یو رکات پاتے و نغو کرو شی دے یو طریقہ دا غیم طریقہ دا دا چی دی نبی علیہ السلام سر یو رکاتو کو نبی بشا تا لار شی ناگی بل اڈالا غی یو رکات کرو ناگی برا شی نچی را شی ناگی بزان لیو رکاتو کی چونکہ نبی علیہ السلام سر بسلام جر بس شی نبی آبا دا بل اڈالا را شی ادویم اڈالا چوی خو یو رکات کرو دویم کنا نئی بل اڈالا شی سب کشان فدیر طریقہ ابو حیان اند لسید ابن العربینا د صلاۃ الخوف سلیریش طریقې نقل کړی دی چې حدیثو کې شته هغه طریقه چې تاسو کو دا جایز دی چې په کې دام وي چې نبی له سلام څلور رکعات کړی دي او د دې دوه رکعات شو او چا دا وي چې څلور رکعات مونږ د پټولو باندې نو دوه رکعات به یې ډلې سره وکړي او دوه به یې سره وکړي دا خو د دوه رکعاتو خبره ده کنه ځکه دا قصر مونږ اومه د خوف حالوم دی یو غاړه ته سفر دی نو مونږ دوه رکعات شوي دي او بلې غاړه ته د یې حال دی نو دوه جمع شوي دي بار صورت دا کومې طریقې چې نقل لګنا په دې طریقو کې مجتهدین بعض یو طریقه غوره کوي بعض بل غوره کوي عمل پټول جایزي بیا چې کوم دې سره څنګه مناسبي کنا نو په کارداري چل ته پاغه مغه شانتي عمل وشي کوچ یو عالم پکې او غور ته وي په دې طریقه باندې مرزو کې دا د نبی له سلام او صحابونو نقل لا دا نبی له سلام نه غلې طریقې نقل لیو دا د صحابونو کا ساغری چې په مرفوع روایتو کې راغلي دي دا پنځه طریقې تقریبا او ساغری چې هغه صحابونو نقل لی موقوف روایتو کې راغلي دي نو چې کله دی دامون سوره کو نو دامون په وخت کې خیال ساتي ګوره ولیا خذو حذرهم او ود نسی و بچاو خپل احتیاط خپل واسلحتهم او وسلې خپل بچاو ته به خیالي ګوره ځکه مقام د جنگ دی نو په دې کې به غوګونو هم کولاو ساتي او سترګې هم هر طرف ته برابر ساتي ښا ولیا خذو حذرهم ود نسی خپل احتیاط پل بچاو او اسلحه مو وصلې ولي الله حکم کوي دا غيو حکمت ته چې ود الذين كفروا زلقوالي د کافرو الو تغفلون عن اسلحتكم كتاسو به پرواشه د خپل وصلونا وام ته اته کومو د خپل سامانون ويميلون عليكم ميله واحده نو حمله به کی پتاسو حمله یوا د کافرو زړه دا غواړو دا غي د ارادي دي غلطه چې کتا تاسو د خپل وسلونو غافل شو د خپل سامانونو په تاسو په یو ځای حمله کوي ها بعض اوقاتو کې با د الله تر طرف نه حکم راغی چې حکم دار راغی چې وسله به تاسو سره ای او هغه وسله چې په موږ کې ځان سره وچتول شي تاسو وسله ده علما وی لکه نه زده غشره تر کشته نه ځان سره وچتول ګران دي ته کوګیږي نه لیکيږي کو چاړو خنجر دارنګي هغه زمانه کې تورا دا بنل لګي دا به غاړه دا چولی یا دې زمانہ کې مثلا لاشنکوپ یا بل سره هغه باندې لړکې اب ایو سره او کفرس ته سره بیمار دی او یا باران دی او دا غي د وژن یا وصلو ته نقصان رسی یا دې سړی ته نقصان رسی نو بیا غ وصله په محفوظ دی کې يهودي شيخه ولا جناح علیکم هغه ذکر کوي اوسو نشته څه ګناه پتاسو ان کان بكم اعظم من مطرن کئی پتا سبانے تکلیف دا پاران چه ساسو وصلے لمدئی او کن تم مرض آیا تاسو ناروغے بیماری نو تاسو دا وصلے اوچے تولو مشاقت نشے برداشت کولے نو پتا سو گنا نشتان تزاو اسلحہ تکم چه کی ریخ کتا پلی وصلے او بیا بدن دا سو وقت کیخی چه کل ضرورت راہی جی سمدستی راغستے شی وراغ زمانہ کم وصلے دا سری چه باران و تن اوستان دا سی کړي ته نقصان نسی وسلو ته نقصان نسی ولې ځم کوي کنه او دې زمانہ کې مسلی داسې دي چې باران هغه ته نقصان رسول شي ولې ځم من کوي بیا به صفائی په کاری راغې نو که چې ته باران دی نه هغه وخت کې خصوصي د الله تعالی طرف اجازه راغې چې تاسو وسله کې خودی شي او خذو حذرکم او نسی احتیاط فل نسی بچاو فل د احتیاط په حال کې ودامونځ کوي ان الله اعد للكافرين عذاب مهينا بشک الله تیار کړی کافر ول عذاب اس پکونګه رسوا کوونګه ولی مسلمان تغلی دی کنه چې کلام پوئږي چې ردی غافل دی یا دی زمو مقابله نشي کولای دی واقع ناغي فریدی نه وجنی ختمی ہے ځکه وی الله ولک تیار کړل دی عذاب سپکون کې سپکی به ذلیل کوي به چې مسلمانان داغینه عبادت هم نشي کولای فایذا قضیتم الصلاه کله چې فارغ شې تاسو د مانځنه فذكر الله نو یادوي الله قیامن په ولاړه او قعودنو په ناس سوالا جنوب کوم بخپل اړخونو منذ مکو د من فارغ شې اوس په ذکر کې دا الله کنه ولاړه کول شي په ناس ته کول شي په بلاب ته کول شي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه بیا دا وا چې کان یذكر الله علی کل احیانه اغه بار وخت الله ذکر کو دا ته وخت پاغنه دی راغله چې دا الله جل شانو ذکر غنه کو د دې وجنه ظاهر زادا چې مراد په دغه حدیث کې چې کوم ابو داود کې راغله چې ذکر الله علی کل احیان یا روح نبی له سلام دا الله ذکر کو یادې مقام کې راغله چې فذكر الله مراد تی دوام د ذکر دی چې همیشه ذکر کوا ظاهر دی چې په خپل باندې دا ممکن نه ده ولی په خپل کله سره په سره خبره کوي کله ډوډۍ خوري کله وبوس کی نو ګرانه وای چې هغه وخت کې ذکر وشي یو مراد د زړه ذکر دی بیا ښا د زړه هغه توجه د الله ته چیر وخت یو ته الله مخې ته دی دا هغه احکام او د مخې ته دی چې دی وخت کې څو حکم دی وخت کې څو حکم دی وخت کې ماده څو حکم دی دا ذکر دی اصل ذکر دار غره اوس ماده د الله څو حکم دی په دې وخت کې غم راغې خاطر اعلی بازار کې روانې مور ته ورسېدم بچو سره معاملہ دا خدي سره معاملہ دا یاران دوستانو سره معاملہ څو حکم بس دا د الله یاد دی په زړه باندې خو اصل ذکر غره د زړه غ ذکر دی ښا اچې زړه غافل له نورو سوچونو کې پروت دی دلته دې ډغار او باسي له تسکونه دا هیڅ پیدا نشته ښا هغه بیا داسي چې سب خبر کف توبه ور لاو دل پر شوخ ګنا ما سیت را خند نه آیت ز استغفار ما هغه دې ببل څه کې مشغول دی دا هغه سو شتنا څنګه بعد کسان مرضیانی بیا تسبیح لاس کې نیولې دی او هغه ذکر کین او بعد اوقاتو کې خبرې کې خبرې او پښماري نو په دا وخت هم شو ګورې وېر غړې پرې دته کنه بهر صورت دیکھی او مانا دا پرتو سنچی ماوی دیم مانا او گورا فیضا قضیتم الصلاة کلچ تاسو فارغ شه دا منز دا یرنا دا صلاة الخوفنا نفذکر اللہ یادوی اللہ مانا منز اکے قیاما پا ولارب و قعودن و پناستا والا جنوبکم پا قلو علخنو نور منز کا کوئی ناغم کولشه پا ولارب کولشی پناستا کولشی پاره کول شي چې څنګه ستاسو طاقت ته خپل طاقت مناسب بولی کله سړی بیمار دی کله ګډ شل دی کله په زخم دی کله کمزور دی هغه په ولاړ نشي کولی پناسته وکي پناسته نشي کولی په لاس ته پاره کوي کا درې معنا دادا چې مراد د قزانه ادا ده او مطلب ادا دی چې فایضا قضیتم الصلاه کله چې کوی تاسو منځونه ير ډیر شوا د حال د ير ډیر راغې نفذکر الله نو مرز کوئی دا اللہ ذکر منزم بہترین ذکر دے خواہ دا دی دا پاس بلو چت ذکر نشتا ذکر کوئی دا اللہ پا اولارا پا ناستا و پارخونو کپوئی دے چو اس پا اولارا بانی مرز گران دے نو دا اس پشا کیناو مرز کوئی یو خواہ کافر سر جنگی کی بلغا زمیت کردے دے خواہ او قعودن وعلا جنوبکم دارنگی پارخونو بانی کپوئی گے چې په اوځي کې کافر او تپراته کزه کینم نو ما ته نقصان دی غش راضی لګم په پاغو کې پملاخ تملاته د امون جو کاه چې کله یې رډې را شو کنه نو بقره کې تاسو ته دیرشي او تاسو ته دیرش کې چې پاغو کې ساخ په لغه خدا ته په سورلېم کول شي ځان ځان لېم کول شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د سورلې په حالت کې د جمع مونږ نشي کول او نور علما وایي چې نه د سورلې په حال کې هم د جمع مونږ کول شي ضرورت دی اوسو ورلی کار طرف روانه ده بیا په دغه وخت کې استقبال له قبله دا شرط ختم شوخه دا ضروري نه چې ساري قبله ته مخې هر طرف ته چې سوړلې مخ دې اتقبل موس کو خموس پاتې کول نشته مطلب دا دی چې ډوره سخت حالاتو کې چې کله دې پوئږي چې دا د کافر حمله کې بیا هم الله وی پرې دې بنا نو بل په کله کم ته دې چې بایګي مطلب موس پاتې کی او ستانه و موس پاتې شيخه ډېر کسان دا دي چې پدبختو لګي نو دا غي نه موس پاتې شي دغه کوي چې تا د ډیر ضرورتونو تاو پناست کړو هم لاس ته بدی کړو او پرې خودل نشته دې باندې صرف عربو عملو کوخه چې دا غي په قانون کې د موس پرې خودل نشته ناری نه یو ځنانا زمون پښتانه چې ځان ته مسلمانان وي لیکن د موس په وخت کې چې دا یره ویلا جمعات نو خوا کې نو یره وب نه وی خوا کې نو کله وو یره جمعات جامع پلیتې ډیر وخت ته وې ایس پر اغل دا پوسې ته وو کې چې جامع نه پلیتې دي هر کار وخت چې جامع پلیتې عرب په پلار رواني خزا خاون او پدې کې نمون سیم شو چرته اټ کځې کې موټر ودري او د غاړې ته ودرېږي او به سره خپلې پتک متک یا نور سره والی او د سکه په غځې باندې مونږ پرې خودلې نشته څنګه ملګری وي او سعودي عربي زر روانم برې کاله تیر کړو ال خرج کې ال قدیم کې وي پدې کې بانګې وینو چې بانګې وینو هغه چې موږ کوی ما ته چې وکړې ما ته بزان ورسو ما ته لګا خو ما ته چې تا یقین می چلته ورسو الله حکم هم موږ متوجه شو ټیم شو بانګې وې اوس کومه لته ورسېدو دې دلته کې موږ کوو دوی بانګې باندې موږ ته کړه خوږی پرې خودو والے دې خدا د الله حکم دې ګوره چې په یو حال کې پرې خودل نشته فسر الله قیامن بولاله او خیر دې بولاله نشي کولې پناسته او پناسته نشي کولې پملاسته او دا درې واړه توجیهات درې معنی ما وکړي مذهبي خپل تفسیر کې را نقل کړی دي تفایزات مانندم کله چې تاسو په اطمینان شئ مان د یری حال ختم شي فاقیم الصلات نو بیا پابندی کوئ د مانځو په کومه طریقه چې مخکې تاسو کوو په هغه طریقه کوئ ولی اوس د یری حال ختم شو اطمینان او سکون حال لین او وجه خیر مخکې د پاره چې دا ولی پتا سوره احتیاط کوي چې یری په حال کې موږ پر غوډل نشتا او د اطمینان په حال کې بیا خبر برابر پابندی د داغه د ارکان او د شرایطو ان صلاتا بیشک مونز کانت علی المؤمنین د ایمان والا کتاب موقوتا فرض په خپل خپل وخت باندې دا فرض دی کتابن معنا مکتوبن موقوتن معنا محدودن بلا اوقات په خپل خپل وخت باندې د وخت نه بیا خواږې نو کتابن مکتوبت مفروضا فرض دے موقوتاً پخفل خفل وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئے وی دا موقوتاً نمراد مفروضاً دے ابن کثیر نقل کرو و موقوت وی اصل کی محدود بلا اوقات تا پخفل اوقاتو کرے دا آغا وقت نبے انہو باسی تر سوچی ممکن ہے ماس فخین با دخفل وقت نبے باسی تر سوچی ممکن ہے ماس جگر با دخفل تر سوچی ممکن ہے او چی کلا ممکن نہیں بعض حالات دا سراشی کړی دی بیمار دی یا ډېر سخت باران شروع شو یا د سفر حال دی نو په دغه وخت کې دی دوه مونځونه جمع کولی شي د ماسپښین او د مازدیګر یا د ماښام او د ماسخوتن خو د ماسپښین دا به ورته لږ راروستو کړي د مازدیګر دا به لږ مخکې کړي د ماښام به لږ راروستو کړي د ماسخوتن هغه به ورته لږ مخکې کړي دا دواړه په یو ځای کولی شو یا د سفر د عذر د وجې یا د بیمارۍ د عذر د وجې او یا د باد باران دی د هغې د عذر د وجې داسی د محمد رسول الله او داغه صحابون ثابت دي دریو جن ائمه دي تسلی دي امام احمد بن حنبل امام شافعی امام مالک وغیرہ امام ابو حنیفه رحم الله و بیننا سیوا د عرفات نو د مزدلفین بل دي کې جمع بین الصلاتین نه د جائز هغه هم صرف په دغه ورځ کې چې د عرفات میدان کې دي غلط ماسخین او مازیګر یو زمونږه بکې دي امام پسې دارنګ چې کله بیا مزدلفی تراشی غلط د ماقام او ماسودن مونږ یو ځای کولی په دې لګروست ورو ورو بیا ماقام شوی زګتر ما خام با پر نور پر وته کول خو دې عرفات کې وکنه چې دا غره نبی امو درېفي تر عرفات کې خو په تیر شوې ده دې به مستلفه کې د ما خام او د ما سوتن ځواله مونږونه یو ځای کوي وی صرف دا راغلي دی بل ځای کې نشته او باز احناف او دلیل کې پیش کړو چې من جما دین الصلاتین فقط اتا باب من الكبائر چا چې دو مونږونه په یو وخت کې وکړو د کبائر دروازې تر اتلو په یو خدا حدیث مو پیش کوي مطلب یو خو حدیث انتهایی کمزور دی نو که حدیث صحیح مشین دا غي مطلب دار چې بغیر د عذر نه بغیر د عذر نه جمع کړو چا چې کوم مونږونه بغیر د عذر نه جمع کړو او ته خو په عذر جمع کړی دی یا عذر د بیمارۍ دی مثلا د چاپنیس یې غو د چاپنیس عذر د سفر دی یا عذر د وحل دی باران ډیر شوی دی خټې مټې دی له ګران دی راوته ګران دی چار دړې را او بار صورت عام حالات کې دا د خپل وخت نه خو اكون نشته ځکه کتاب موقوده او بیا اوقات دا قران کریم دا غي بارکه مجمل له احادیثو کې دا غي تفسیر راغله د مظهرین دلته لیکل دي ابن کثیر وغيرهم لیکل دي چې دا هر موزه پر وخت عبد الله بن عباس وی ان للصلاه وقتا كوقت الحج پر دې نه دي د سار مونږ آی کې هو اتفاق دي هغه وخت کې نماز خوتن دي کې هم تقریبا اتفاق وته وایا او په صورت اختلاف شته دا باقي سلورو واړو دا ماخام ملک می اتفاق دي رسار دي کې می اتفاق دي خدا دري منځونه نه دي د ماس پخینو د مازیګر او د ماسوتن دي کې لګون دي اختلاف دي دي کې اختلاف ډیر شدید دي بیا د ماسپخین او د مازیګر په دی کې چېره ماسپخین کله وي او مازیګر کله داخلېږي. عام علما وي عام علما درې واړه امامان امام مالک امام شافعي احمد بن حنبل او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اکثر شاگردان امام محمد او امام یوسف رحم الله دارنګ نور چې څنګه د ارسی سورې داغوم رشي مثل تورسی د ماسپخین وخت ختم شو مازیګر شروع. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې نه د شی سورې داغه په دوم رشي سیوا د خو زوال نه د دک وخت ماسپخین ختم شو مازیګر شروع شو. او بار صورت د اختلاف په کې د جمهور دلائل مضبوط په دې باب کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دلیل پیش کړ دی په دلیل خبره مجتهد نه کوي لیکن د جمهور دلائل هغه په دې باب کې صریح او بالکل د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دلیل اغامر مستنبط ته مولانا عبدالحی ابن نبی رحمۃ اللہ لیکلی دی د دې وجنه دې باب کې د جمهور خبره قوی ده. په دې کې بیا احتیاط دا پکاري چې د ماسپخین منز دا چې نور سورې چې کله یو مثل تورث لاغې نه پاکوم تقریبا نن سبا پنځم ټکم یا درې ټکم په سلور بجې باندې ګورې مثل اول ختم شي مشي ختم شو تر دغه پورې د ماسپخین منز کوه خو مکوه او مثل ثاني به چې خبره راسي ناغه تقریبا پنځه بجې پاوشه ایداته دا یو ګنټه فاصله ده منځ کې دامین کې یو ګنټه چې دا پدې کې اختلاف دی چې مازیګر داخل شوی دی او کنه جمهور علماوی مازیګر داخل دی چې داخل دی نو په کارداري چې مونږ توګه ردی وژنه کوي او سړی په باندې سلور بجې مثلا د مازیګر مونږ کې بالکل صحیح دی سلور نیمه بجې کې بالکل صحیح دی ځکه حالت کې جمهور خبره ده خو کوي سړی وې دې احتیاط کوما نو کوم وخت کې چې مثل ثاني شروع کیږي نو په کارداري مثل اول ختم شو مثل ثاني په ختمېدو دی نو په تک وخت کې دی وشي دا بهتره ده بیا وګوره خبره دار چې اختلاف نه ځانو باسي جایز دغه وخت کې خو ډیر دین روس کو گئی دا نه چې بعد کسان بیا داسې کی چې غیب په حکم شپګو ته شپګو بجو تر رسول دې ته پیدا خو منافق مون دې حدیث کې راځي دې نه کوشش دا وکې چې څنګه په هیته مثل ثاني شو شي سورې داغه په دوم رشد یې نه افاقو بیا ما بس یو 15 منټه واخلا او زیات وخت ما اخلا اسنه چې په دې کې راشي ځکه بهتره خو جمهور قول او غمد مضبوطو به دلایل په دلایل سره د ماقام او ماسوتن دی مونږونو کې ملګری اختلاف دی دغه اختلاف پکښته د ماقام ماسوتن د ماقام دا خود دا اتفاقی خبره ده چې مرسن پریوته نو ماقام شو او دې کې اختلاف دی چې د ماقام تم کله وځي ماسوتن کله داخلي کینو ماقام اوس راځي و جن راځي سو خو چې کله دې غاړه کې دا شروعاله ختم شي کنه نو ماقام ختم شي ماسوتن شي مطلب دا دی چې ماقام مو دوسله کی قضا به کې او امام ابو حنیفه رحم الله علیه چې نه دا شروعاله چې ختم شي دی پس بیا سپینواله غوړه راشي چې هغه سپینواله ختم شي نه لماسوتن دی نو غالبا د جمهور او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د وختونو په منځ کې نیمه ګنټه پوری فاصله شته د جمهور په منځ نیمه ګنټه یا درې پاو مخ کې وخت داخل شوی دی د ماسوتن او د ماقام هغه ودره او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په منځ دغه وخت داخليږي په دې کې بهتر دی چې د ماقام مونږ دینه وروسته کوما دا شروعاله چې تر سو پورې نه ختم شوه تر هغه پورې د ماقام موس کوه خو مکوه او د ماسوتن مونږ تر سو چې سپینواله نه ختم شوه نه کوه د دوی احتیاط ها خدانا چې ما امکنه جمع وکه بین المذاهب دا نه چې لکیر کې فقیر ما او ما خو پلانکی مجتهد تب پیغمبر ویل دي نو بس چې هغه ویل نو بس رب داغه خبر را لمه دی غلط جمهور په نس تاموز نه کیږي د جمهور علما په نس تاموز کیږي نه بیا نو څه کوي چې د جمهور خلاف کې دا تر پتره چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بس دې مسله کې حق اور رسیدو جمهور درې واړه امامان هغه په غلطه او په باطله باندې ما زل دا څه مکو ور دي وجه نه احتیاط خبره کوي ښه سورۃ الثانیه کې دیږي د مذاهب او مېم کې جمع وکا هغه مون کر دین تشریح کړي راکا ولا تهینو فی ابتغاء القوم ترغیب د جهاد تاخير کې او دې باندې دا مسله ختموي دې کې تشجیع دا بادری ور کولی او دا مخک سره مربوط دي چې کله د مون نه فارغ شي کنه نو بیا دشمن ته شي شه دا څنګه چې بس مونږ کې مشغوله او دشمن مقابله په ځای پاتې شي او دا صرف مونږ نه کوي نه ولا تهینو ولا تهینو فی ابتغاء القوم او سستی مکوئ په حمله کولو کې په کافر باندې قوم نه مراد کافر قوم دی فی طلب الکفار بالقتال مظهری وی ان تکونو تعلمون کئ تاسو چې دلمن کېږئ نو صبر کوئ ولی فینهم یعلمون کما تعلمون زکه چې یقینا اغیم دلمن کیږي لکه څنګه چې تاسو دلمن کیږي ولی دا یوازې څه زخمی کیږي کافر نه زخمی کیږي سو ولې یو د اسلام ورګړي وجل کیږي ته وجل کیږي کافر نه وجل کیږي سو انو چې هغه د خپل کفر د پاره میدان تشویری او ځان پیشګی ځان وجنی تر اسلام د پاره نشي مخ کیږي پاینهم یعلمون کما تعلمون او ترجون من الله ما لا يرجون او تاسو امید کوی دا الله نه داغه سوچ دا کافر نه کوي تاسو خدای الله نه امید دي چې اجر براکي ثواب براکي جنت براکي او داغي دا امید نشته نو ګور داغي دا امید نشته او غي دلد او تکلیف برداشت کی د خپل کوبر د پاره او تر اسلام د پاره نشي برداشت کولی دې جمله کې اصل کې تشجيع او چې بادرشا کلکشا چې کافر دور مړانه کولی شي په خپل نظر کې چې په خپل عقیده کلک دی او میدان تر ودی دا سره جنگيږي نو څنګه پرستو کېږي اسلام ته د بوزدلی خېزو نه وکان الله علیما حکیما او دی الله په یو حکمت والا معنا کوم حکم چې نازلېږي دا غو علم دلان دی او کوم خبر او کوم حکاډر چې تاسو ته کوي پای کې حکمتونه دی ښا ګڼ حکمتونه دی بیا ودا ګوره وَإِذَا غَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ أَوْ كَلَجِ سَفَرَ كَوَيْ تَاسُ پزمکا کې فليس عليكم جناحٌ نشت پتا سو سګنا ان تقصروا من الصلاة دا چې کموي تاسو کمې کوي تاسو دمانځنا قصر کوي دمانځو ان خفتم كيره ده ايفتنكم الذين كفروا چې تکلیف کې بواچی تاسو را کافر خلق ان الكافرين بهشکا کافر خلق كانوا لكم عدو مبين دي تاسو لپاره دشمن ښکارا وإذا كنت فيهم دشمنان کارا وإذا كنت فيهم کله چې ته پدې کې پاکم تلو مصلا رودرو دیل مونږ ورک دیل مونږ فلتقم طائفه منهم ودې دیږي اورل د دې ما کا استعمال کړتیا کې مان استاپ اقتدا کی ولیا خذوا اسلحتهم او دې نزی وزلې خپلې فإذا سجدوا کله چې دې سجدو کی زم سجدا د رکاتو رکات ختم شي فل يكونوا من ورائكم ولان دشدي شات استاسو ولتا طائفه اخرى را دشي غدل بلا لم يصلوا جلامون زين دکړه فل يصلوا ما كان غي دي پوره کی مستاسخه وليا خذوا حذرهم او ديني سي بچاو خپل واصلحتهم او وصل خپل والذين كفروا لغوالي د کافرو ارزو کی کافر خلق لو تغفلون عن اصلحتكم وامتعادكم تاسو غافل شوي تاسو به پروا شوي د خپل وصلو د خپل سامانونو نه پيميلون عليكم ميله واحده او حمله بو کی پتا سو باندې حمله یوا ولا جناح عليكم ونشت سغنا پتا سو باندې ان كان بكم اعظم مما طرن اي پتا سو تکلیف د باران تاسو وصلي لمدي او كنتم مرزا يا تاسو ناروغه نو وصل نشي پورته کولی انت زوت لهاتكم دا ګنا نشتا چتا سو کې دې وصلې خپلې پدې کې ګنا نشته وخذو حذركم وونسه احتياط فل وونسه بچاو خپل ان الله بشک الله تعالی عاد للكافرين تیار کړی د پاره د کافرو عذاب مهینا عذاب سپکونګه عذاب ذلیلونګه فیزا قضیتم الصلاه وکل جفارش شهادت د مانزنه فذكر الله نو یادوي الله قياما بولاله په حال ولاله وقودن او پناست والا جنوبكم وبقلوا القنو یا دې ممانه فیزا قضیتم الصلاه کله چې تاسو فارغ شئ د مرز د یری نه د یری د حال د مرز ختم شي فذكر الله نو بیا مرز کوی یادوي الله کپ ولاله کوی کپ ناسته کوی کپ پالخونی کوی تاسو خو خدا یاد رې ممانه فیزا قضیتم الصلاه کله چې تاسو کوی مرز د خوف او مرز د یری په حال کې او یری ډیر شوا فذكر الله نو مرز کوی یادوي الله قیامن په ولاړه او قعودن او پناستا والا جنوب کوم پالخون استاد چې کم تاسو ته اساني پاغه طریقې وګه او پرې دی ما فیزت مان انتم او کله چې تاسو مطمئن شئ اطمینان تراشه ډېر حال ختم شي فاقیم الصلاۃ نو بیا پابندی کوي د مانزو څنګه جنور کله مرز کو هغه شانتی به کوي خپل شرایط دا صرف د دې یری د وجن الله تاسو ته اسانه کړس شرایط او ختم شوکا فاقیم الصلاۃ پابندی کوي به مانزو ان الصلات بشک مونز کانت علی المؤمن د پیمان والا کتابن فرض شوه موقوتن په خپل خپل وخت ولا تهینو به بتغایل قوم او سستی مکوي په حملی کولو کې په کافر باندې ان تکونو تعلمون کای تاسو چې دردمن کیږي پاینو یعلمون نو یقینا نغین دردمن کیږي کما تعلمون لکه څنګه چې تاسو دردمن کیږي یا ان تکونو تعلمون کئ تاسو چې دلمن کېږئ نو صبر کوئ فإنهم يعلمون ذلك يقينا أغيم دلمن کیگی کما تعلمون لکه څنګه تاسو دلمن کیگی وترجون من الله او تاسو امید لره د الله نه د ثوابونو ما داغ ثوابونو داغ اجرونو لا يرجون چی اغي نه لري دا کافر نه لري او کان الله علیما حکیما او دی الله تعالی پویا حکمت نو والا هر کار فلکی